بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 3 أساس رسالسinin şerhine devam edirik. Hatırladım ki şerhler ve izahlar Şeyh Abdülaziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah'a mahsustur. Keçen ders biz bir neçə məsələyə toxunduq. Hansıların ki hər bir müsəlman mömin kişi və qadına öyrənməyə vacibdir. Və bu 3 əsas bütövlükdə dini əhatə edir. Və bu gün birinci əsasın şərhlərini və bəyanını sizə təqdim etməyə niyyətindəyəm Allahın izni ilə. Əl-asl əl-əvvəl mə'rifətul abdi rabbəh. Birinci əsas qulun, yəni insanın Rəbbi haqqında biliyi. Şeyx Ruslan rahiməhullah deyir: "Və izə qilə lək mən rabbuk?" Səndən soruşanda Rəbbin kimdir? Yəni sənə sual verəndə ki, sənin Rəbbin kimdir? Sən kimə ibadət edirsən? Fəqul: "Rabbi Allah, ləzi rabbani və rabbi cəmi'il aləmin bi ni'amihi və huwa ma'budi leysa li ma'bud siwahu." De ki, cavab ver: "Rəbbim Allahdır və o mənim Rəbbim və aləmlərin Rəbbidir nemətləri ilə və mən ona ibadət edirəm. Ondan başqa heç bir tanrı ilə məbud yoxdur kimə ki mən ibadət edirəm." Və dəlil qavluhu ta'ala: "Elhamdülillahi rabbil aləmin." Və bu sözlərə dəlil Fəthə surəsindən: "Həmd olsun Allaha, aləmlərin Rəbbinə." Rəbbimiz aləmlərin Rəbbidir. Mənim Rəbbim Allahdır. O mənim Rəbbimdir və aləmlərin Rəbbisidir nemətləri ilə və mən ondan başqa heç kimə ibadət etmirəm. O hər şeyin hökmdarıdır. Aləmlər bütün məxluqlardır. İnsanlar, cinlər, heyvanlar, dağlar, ağaclar, çaylar, meşələr, bunlar hamısı aləmdir. Uca Allah Quranda deyir: "İnne rabbakumullah allazi xalaqas semawati vel arda fi sittati ayamin thumma istawa alal arsh yughshil leylan nahara ve yatlubuhu hasisa ve'ş şemsa ve'l kamera ve'n nucuma musahharatin bi'emri ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين." Həqiqətən Rəbbiniz göyləri və yeri 6 gündə xəlq edən, sonra ərşi yaradıb üzərinə ucalan, bir-birini surətlə təqib edən, gündüzü gecə ilə, gecəni də gündüzü gündüz ilə örtüb bürüyən, günəşi, ayı və ulduzları əmrinə boyun əymiş halda yaradan Allahdır. Bilin ki, yaratmaq da, əmr etmək də ona məxsusdur. Aləmlərin Rəbbi olan Allah nə qədər ucadır və nə qədər böyükdür. Ə'raf surəsi 54-cü aya. Və biz deyəndə ki, həmd olsun Allaha, aləmlərin Rəbbinə, yəni həmd yalnız Allaha məxsusdur. Və ibadət elə həmd deməkdir. Və Allahdan nə başqa varsa hamısı aləmdir. Və kullu məsivə Allah aləm və nə vahidun min zəlikəl aləm. Allahdan başqa nə varsa aləmdir və mən də bu aləmdənəm. Yəni mən bu Allahın yaratdığı aləmdənəm və üzərimizdə, yəni insanların üzərində, insanların və cinlərin üzərində aləmin təmsilçisi kimi Allaha və onun Rəsuluna tövhiddə tabi olmaq öhdəliyi var. Necə ki, mələklərin üzərində Allaha ibadət öhdəliyi var. Allah Kur'an'da buyurur: "Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum ve la yeşfa'una illa limen irtada ve hum min haşiyetihi müşfikun." Allah onların öndekilerini de arkalarındakilerini de bilir. Onlar yalnız Allah'ın razı olduğu keslerden ötürü şefaat edə bilər və onun heybətindən qorxarlar. Enbiya surəsi 28-ci ayə. Fəizə qilələk bimə ərəftə rabbək. Səndən soruşanda Rəbbini necə tanıdın? Yəni səndən soruşanda, ya ey müsəlman, sən Rəbbini necə tanımsan? Mənə də tanıtdır onu. Fəqul bi ayatihi ve mahlukatihi ve min ayatihi leylu ve nahar ve şemsi ve kamer ve min mahlukatihi semavati seb'a ve arduna seb'a ve men fihinne ve ma beynahuma. Sen cevap ver ki, ben Rabbimi onun ayeleriyle ve mahluklarıyla tanıdım. Onun ayelerinden gündüz ve gece, güneş ve ay, onun məxluqlarında 7 qat göy və 7 qat yer və onların arasında nə varsa odur. Və onlar çoxdur. Əzəmətli ayələrdir. Yaradanın əzəmətliyini göstərir. Və dəlil qavluhu ta'alə və min əyətihi leylu və nəhar və şəmsi və qamər لا تسجدوا للشمس وللقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Ve bu sözlere delil Fussilet suresinin 37. ayesidir. Gece ve gündüz, güneş ve ay onun ayelerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Onları yaradan Allah'a secde edin. Eğer ona ibadet edirsinizse. Onun ayələrindən gecə və gündüz, günəş və ay, bunlar hamısı onu göstərir ki, aləmlərin Rəbbi müdrük xaliqdir. Gecə öz qaranlığı ilə gəlir və gündüz öz işığı ilə gedir. Sonra gündüz qayıdır və gecə gedir. Günəş insanların üstünə işıq saçır və insan faydalanır onu ilə. Həm elə yer və daxilində olanlar, dağlar, çaylar, dənizlər, ağaclar, heyvanlar hamısı müdrük xaliqin əzəmətliyini göstərir. Və həmin o müdrük xaliq ibadətə layiqdir. Və min əyətihi leylu və nəharu və şəmsi və qamər lə təscudu lişşəmsi və lilqamər və əscudu lilləhi ləzi xələqəhümnə in kuntum iyyəhu ta'budun. Gecə və gündüz, günəş və ay onun ayələrindəndir. Günəşə və aya səcdə etməyin. Onları yaradan Allaha səcdə edin, əgər ona ibadət edirsinizsə. Fussilət surəsi 37-ci aya. Yəni, bu məxluqlara ibadət etmə, onları yaradana ibadət et. Və onun haqqı var ki, insan alçalsın onun qabağında və tabi olsun. Əmrlərinin yerinə yetirməklə və qadağalarından çəkinməklə. ورب هو معبود دليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Və Rəbb məbuddur, kimə ibadət olunur. Buna dəlil Allahın bu ayətidir. Ey insanlar, sizi və sizdən əvvəlkiləri yaratmış Rəbbinizə ibadət edin ki, müttəqi olasınız. O Allah ki, sizin üçün yer üzünü döşədi, göyü və isə tavan yarattı, göydən yağmur endirdi və onun vasitəsilə sizin üçün müxtəlif meyvələrdən ruzilər yetişdirdi. İndi siz də bilə-bilə Allahla bərabər kimisə bir etməyin. Bəqara surəsi 22-ci, 21-ci, 22-ci ayə. həqiqətən də Rəbbimiz Allahdır. Yəni, ya insanlardan və cinlərdən olan qul, sənin Rəbbin Allahdır. Rəbb xaliq mənasındadır. Biz Rəbb sözünə hələ qayıdacağıq başqa risalələrdə. Rəbb xaliq mənasındadır. Ərşin üzərinə ucalan, elmi ilə hər şey əhatə edən, özü isə bütün məxluqların üstündə olan. Ərş məxluqların damıdır, ən yüksək damdır və Allah onun üstündədir, ucalıb, subhanahu və ta'ala və məxluqlardan heç kəs onun keyfiyyətləri ilə müqayisə ola bilməz. Leysə kəmislihi şey və huvə səmi'ul basir. Ona bənzər heç bir şey yoxdur, o hər şeyi eşidəndir, hər şeyi görəndir. Şura surəsi 11-ci ayə. Və Rəbb odur ki, kimə ibadət olunur? Aləmlər isə insanlar və cinlərdir, yer və göydür və onların arasında nə varsa odur. Allah bizdən əvvəlkiləri yaradıb və bizdən sonrakiləri də. Bu ayədə Allah öz bəzi əməllərindən bəhs edir. İnsanlar üçün yer üzünü döşədi, onun üstündə yaşayırıq, tikirik, yatırıq və o yeri dağlarla möhkəmləndirdi. Səmanı örtük və dam etdi, bizi qoruyaraq və ulduzlarla, günəşlə və ayla bəzədi. Göydən yağmur yağdırır, su ilə meyvələr yetişdirir hər bir yerdə və yeri onu ilə dirildir ölümündən sonra və ona bərabər əlavə heç kimi etmə, nə bütləri, nə cinləri, nə mələkləri, nə də ki, qəbirlərdə uyuyan salih insanları. İbadətə yalnız Allahın haqqı var, ona bərabər heç kim yoxdur. Müşriklər Allahla bərabər bütlərə, cinlərə, mələklərə ibadət edirlər. Onları köməyə çağırırdılar. Allah pisləyirdi onları. İzah edirdi ki, onların ibadətə haqları yoxdur və onlar Allahın izni olmadan heç nə edə bilməzlər. Qala İbn Kəsir, rəhməhullahu ta'ala, Əl-xaliq li həzi əşə huvəl-mustahiqqu lil-ibədə. İslamın görkəmli alimi İbn Kəsir, rəhməhullah, dedi ki, bütün bunları yaradan haqqı var ki, ona ibadət olunsun. وأنواع عبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام إيمان إحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع عبادة التي أمر الله بها. Allahın bizə əmr etdiyi ibadət növləri bunlardır. İslam, iman, ihsan, dua, qorxu, istək, təvəkkül, təvəkkül etmək, ümid bəsləmək, itaat, sığınmaq, kömək diləmək, qurban kəsmək, nəzir demək və başqa növlər. وَالدَّلِيلِ قَوْلُهُ تَعَلَى وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Və buna dəlil Cin surəsinin 18-ci ayəsidir. Şübhəsiz ki, məscidlər Allaha məxsusdur. Allahdan başqa heç kəsə dua etməyin. Və ibadət növlərindən İslam ərkanları ilə və bura əmr edənlərdən namaz, oruc və s. daxildir. İman qəlbin əməlləri ilə Allaha iman, onun mələklərinə, onun kitablarına, rəsullarına, əxirat gününə, qədərinə xeyri və şəri ilə qorxu, istək, qəlbin əməlləri, ibadətdir bunlar hamısı. Bütün ibadət edənlər ixlas ilə tək Allaha ibadət etməlidirlər. Allahla bərabər heç kəsə dua etmə. Nə salihlərə, nə bütlərə, nə ağaclara, nə daşlara. Çünki onların buna hakkı yoktu. Zalikumullah rabbukum lehul mulk vellezine ted'una min dunihi ma yemlikuna min qitmir in ted'uhum la yesma'una du'aakum velau sami'u mestecabu lekum ve yevmel kıyameti yekfuruna bi şirkikum ve la yunabbi'uka misle habir. Bu sizin Rabbiniz olan Allah'tır. Hüküm O'nundur. Sizin O'ndan gayri ibadet ettikleriniz, O'ndan başkasına ibadet ettikleriniz bir çeyrek kabığına bile sahip değiller. Eğer siz onları çağırsanız, yani onlara dua etseniz, onlar sizin çağırışınızı eşitmezler. Eşitseler de cevap verebilmezler. Özleri de kıyamet günü sizin şerik koştuğunuzu danacaklar. Fetr suresi 13. 14. aya. Ve onlara duanı Allah şirk adlandırıp deyip özleri de kıyamet günü sizin şerik koştuğunuzu danacaklar. Ve kim Allah'tan başka duaları ile kimese yakınlaşır, Resul'a, peygamberlere olsa bile, yahut bütlere, ağaclara, taşlara, dünyasını değişmiş salih insanlara kurban kesmekle, nezirle veya namazla, oruçla, o müşrik ve kafir olur. Ona göre ki o hiç ne ile farklanmır birinci müşriklerden, hansı ki taşlara, ağaclara ve kabirlere ibadet edirdiler. İnnehu men yüşrik billahi fekad harramallahu aleyhil cenneh ve me'vâhun nâr ve mâ lizzalimine min ansar. Allah'a şerik koşana Allah şüphesiz ki cenneti haram eder. Onun düşeceği yer cehennemdir. Zalimlerin hiçbir kömekçisi yoktur. Maide suresi 72. ayet. وَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللّٰهِ فَهُوَ مُشْرِكْ كَافِرٍ. Ve kim Allah'tan başka kimese yukarıda gösterilenlerden, ibadet növlerinden serf ederse, o müşrik ve kafir olur. وَدَلِيلْ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرًا لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الْكَافِر۪ينَ. Ve bizim bu sözlerimize delil Mü'minun suresinden 117. ayedir. Kim Allah'la yanaşı başka bir tanrıya ibadet ederse bunun için onun hiçbir delili yoktur. Onun cezasını Rabbi özü verecektir. Hakikaten de kafirler nicat tapmazlar. Allah onları kafir adlandırıp. Ve fi hadis el-dua huwa ibade. Sahih hadiste Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunup dua ibadettir. Bu hadisi Ebu Davud, İbn Mecce, El-Tirmizi rivayet edibler. El-Bani sahih deyip rahmetullah aleyhim. Ve dua Allah'a yalvarıştır. Kurtuluş hakta yalvarıştır. Şerden hilas, ruzi hakta yalvarır. Bu ibadettir. Ve onu bütlere, taşlara, meyitlere yönetsen, müşrik olarsan, Müslüman şirkten özünü korumalıdır. Kalbinde itikad edip ve o mehluka sığınmak, hansı ki ne hayır ne de şer edebilir, şirk demektir. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوْلَاي شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللّٰهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Onlar Allah'ı koyup özlerine ne bir hayır ne de bir zarar verebilenlere ibadet edir. Ve bunlar Allah yanında bizden ötürü şefaat edenlerdir deyirler. De, Allah'a göylerde ve yerde bilmediği bir şey mi haber verirsiniz? Allah özüne şerik koşanlardan uzaktır ve ucadır. Yunus suresi 18-ci ayə. Onlar hesab edir ki, dua etdikləri Allah yanında şəfaət edə biləcəklər. وَالَّذ۪ينَ اَتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ. Biz onlara yalnız bizi Allah'a yaxınlaşdırmaq üçün ibadət edirik deyirlər. Zümer suresi 3. aya. Yalnız Allah şefaat edə bilər. Onun huzuru qabağında heç kim şefaat onun izni olmasa edə bilməz. Mən zəlləzi yəşfəu indəhu illə bi iznihi. Onun yanında, onun huzurunda kim şefaat edə bilər onun izni olmasa? Bəqara suresi 255. aya. Və şefaat şefaatçinin izni ilə olur. Və şefaat onlardan razı olmaq şərti ilə. Biz bu məsələni genişli növbəti risalədə öyrənəcəyik. Allah subhanahu wa ta'ala heç kimin şefaəti ilə razı deyil, tövhid əhlindən başqa. Və Səhih Buxarıda Əbu Hureyradan rahimahullahdan rivayət olunur ki, ya Rasulallah, sənin şefaətin kimə qismət olacaq? Cavab verdi, kim ixlasla qəlbində lə iləhə illallah deyəcək. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Rabbiniz buyurdu, mənə dua edin, mən də sizin dualarınızı qəbul edim. Mənə ibadət etməyi təkəbbürlərinə sığışdırmayanlar cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Ğafir surəsi 60-cı ayə. Bu, duaya dəlildir. Bu ayə Allaha, duaları Allaha yönəltmək üçün dəlildir. Qorxuya dəlil. Qaluhu Teala, ta'ala, fələ təxafuhum fəxafuni in kuntum mu'minin. Sizi yalnız o şeytan öz dostlarından çəkindirir, qorxudurub çəkindirir. Amma siz onlardan qorxmayın. Əgər möminsinizsə, məndən qorxunun. Əl-İmran surəsi 175-ci ayə. Qorxu, insanın qorxusunun növləri var. Üç yerə bölünür. Sirr qorxusu, birinci növ, yəni o sirri itirmək qorxusudur və bu qorxu Allahdan qorxmaq deməkdir. Çünki yalnız Allahın ürəklərdən xəbəri var və hər şeyi biləndir Allah. Və bu qorxu növünü Allahdan başqa heç kimə yönətmək olmaz. Nə cindən qorxmaq olar, nə qəbirdə uyuyan meyitdən, nə şeytandan. Çünki onlar nə zər, nə şər, nə də xeyir verə biləndilər. Allah deyir, Fələ təxşəu nəsə və xşəuni. İnsanlardan qorxmayın, məndən qorxun. Məidə surəsi 44-cü ayə. Və bu da bir növ ibadətdir, Allahdan qorxmaq və kim bu ibadəti Allahdan başqasına sərf edərsə, o müşrik və kafir olur. Və hər bir insan Allahdan qorxmalıdır, hər bir müsəlman, qəlbləri çevirən Allahdır. O xeyri və şər verəndir, qorxu ona yönəlməlidir. Və bu qorxu növü möminlərə xastır, möminlərdə olur. Onlar hansısa bir günah işlədəndə qorxurlar Allahdan və Allahdan bağışlama diləyirlər. İkinci növ qorxu səbəb hissiyyat qorxusudur. Nə vaxt ki, insan hansısa səbəbdən və hadisədən qorxur, qorxu hissi keçirir. Şeytan həmişə insanları öz köməkçiləri ilə, cin köməkçiləri və insandan olan köməkçiləri ilə qorxuzur və insanın sinəsində qorxu hissiyyatı əmələ gəlir, çoxalır və bu hissiyyat qorxusudur. Məsələn, oğru qorxusu, düşmən qorxusu, sənə silahı tuşlayan şəxsdən qorxu. Bu qorxuda tövhid baxımından problem yoxdur. Yəni, insan əgər belə bir hadisədə qorxursa, o demək deyil ki, o Allaha şərik qoşur. Necə ki, Musa əleyhissələm öz qövmündən qorxdu. فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. Musa korku içinde etrafına göz koya koya oradan çıkıp ey Rabbim beni bu zalim tayfanın elinden kurtar dedi. Kasas suresi 21. ayet. Bu ikinci növ korkuydu ve üçüncü növ korku təbii korkusu. Təbii korku məsələn yırtıcı heyvandan korku, ilandan, əqrəbdən. Korkursan ki səni zəhərləyər və onu öldürürsən. Bu korkuda da tövhid baxımından heç bir problem yoxdur. Çünki Allah insanları belə yaradıb, insana kim mani törədir ondan çəkinməlidir. Soyuqdan qorxmaq, qorxursan geyinirsən ki, xəstələnərsən, aclıqdan qorxursan, yeyirsən, içirsən və s. Bunlar hamısı təbiət qorxusudur və tövhid baxımından problem yoxdur. Müsəlman sirri qorxusunu Allaha yönəltməlidir və cinlərdən, şeytanlardan, qəbirdəki olan meyitlərdən qorxmamalıdır. Çünki onlardan qorxsa Allaha şərik qoşa bilər. Şərik qoşmaqlı olur. وَالدَّلِلْ رَجَى قَوْلُهُ تَعَالَى فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ümid bəsləməyə dəlil Kəhf surəsinin 110. ayəsidir. De, mən də sizin kimi ancaq bir insanam. Mənə vəhy olunur ki, sizin tanrınız yalnız bir olan Allahdır. Kim Rəbbi ilə qarşılacağına ümid bəsləyirsə, salih əməllər etsin və Rəbbinə etdiyi ibadətə heç kəsi şərik qoşmasın. Ümid bəsləmək də ibadətdir və salih əməllər edib ümidi Allaha bəsləmək lazımdır. İnsanın üzərindədir salih əməllər etmək, möminin, müsəlmanın üzərindədir. Salih əməllər edib şəriətə uyğun olaraq Allahla görüşə ümid bəsləmək. Dəlil təvəkkül, qavluhu ta'ala, və aləllahi fətəvəkkülü, və aləllahi fətəvəkkəlu in kuntum müminin. Təvəkkülə dəlil Məidə surəsinin 23-cü ayəsidir. Əgər möminsinizsə, Allaha təvəkkül edin. Təvəkkül də ibadətdir. Səbəbləri götürərək Allaha təvəkkül etmək lazımdır. Hər bir işdə fitnədən sülhə çıxmağa, sağlam çıxmağa, ruziyə çatmaq istəyəndə səbəbsiz təvəkkül etmək olmaz. Bu xatadır. Bəzi insanlar təvəkkülü düzgün başa düşmürlər. Səbəblərin götürmürlər və təvəkkül edirlər. Məsələn, ruzi tələb etməsən, Allah sənə ruzi verməz. Evdə oturanda Allah göydən sənə pulları nazil etməz. وَالدَّلِيلِ الرَّغْبَ وَرَهْبَ وَالْخُشُوعَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغْبَةً وَرَهْبَةً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Müti olmağa dəlil, onlar xeyirli işlər görməyə tələsər. Yaxşı əməllər etməkdə bir-birini ötməyə çalışar. Ümid və qorxu ilə bizə ibadət edirdilər. Onlar bizə müti idilər. Ənbiya surəsi 90-cı ayə. Burada qorxuya, mütülüyə dəlil var. Müti olmaq, rağbət aparmaq Allaha yönəlməlidir. Bu ayədə Zəkəriyyə aleyhissələm zikr olunur, hansı ki salihlərdən idi və ona görə müti idi. Və dəlili ənəbə qavluhu ta'alə və ənibu ilə rabbikum və əslimu ləhu min qabli ən yətiyəkum əzəb thümmə lə tunsarun. Dönüş etməyə dəlil Zumer suresinin 54. ayəsidir. Tövbə edib Rəbbinizə dönün. Əzab sizə gəlməmişdən əvvəl ona təslim olun. Sonra sizə heç bir kömək olunmaz. Dönüş qayıdış, yəni tövbə mənasında və ona taat mənasında. Bu ayədə insanlara açıq dəlil var ki, Allaha qayıdış etsinlər, tövbə etsinlər, onlara ölüm gəlməmiş. Və dəlil istiənə. Qaluhu ta'ala, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in. Kömək diləməyə dəlil Fəthə surəsidir. Namazlarda hər gün dediyimiz surə, biz yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək diləyirik. İmam Buxari də hədis gətirilir səhih toplusunda. Kömək diləmək istəsən Allahdan kömək istə. Allahın qulu Allaha Allahdan yalnız kömək istəyir. Və dəlil istiəzə qavluhu ta'ala Qul əuzu bi rabbil fələq Qul əuzu bi rabbin nəs Sığınmaq, Allaha sığınmaq ibadət növüdür və onun dəlili fələq və nəs surələridir. De, sübhün Rəbbinə sığınıram. De, insanların Rəbbinə sığınıram. Allaha sığın və onun yaratdığı şərdən və şeytandan. İmmə yənzəğənnəkə minəşşeytanı nəzğun fəstəiz billə innəhu səmiyun əlim. Əgər sənə şeytandan bir vəsvəsə gəlsə, Allaha sığın. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyi eşidəndir. Köməyə çağırmaq. Növbəti ibadət növü köməyə çağırmaq. İstiğasə. Qaluhu ta'ala, İzə istəğisunə rabbəkum, istəcəbə ləkum. O zaman siz Rəbbinizdən kömək diləyirdiniz. Allah, mən sizin imdadınıza bir-birinin ardınca gələn min mələklə çataram, deyə köməyinizi, dualarınızı qəbul buyurmuşdur. Ənfəl surəsi 9-cu ayə. Köməyi də Allaha çağır, köməyə də Allahı çağır. Məsələn, güclü düşmənlə qarşılaşanda Allahı çağır ki, şəri səndən uzaqlaşdırsın. Və dəlilü zəbh, qavluhu ta'ala, Qul innə salati və nusuki və məhyəyi və məməti lilləhi rabbil ələmin, lə şərikə ləhu. Qurban kəsməyin dəlili bu dəlilidir. De, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi Allah üçündür. Onun heç bir şəriki yoxdur. Ənəm surəsi 162-163-cü ayə. Və dəlil nəzr, qavluhu ta'ala, yufuna bi nəzri və yaxafuna yəvmən kənə şərruhu mustatira. Nəzrin dəlili İnsan surəsində 7-ci ayədir. Onlar, elə kimsələrdirlər ki, verdikləri sözü, etdikləri nəziri yerinə yetirər və dəhşətli bürüyəcək gündən qorxarlar. Bu, yuxarıdakı zikr etdiyimiz və nəzər saldığımız ibadət növləri idi ki, Allah subhanahu və ta'ala öz qullarına əmr edib ki, ona yönəldilsin. Və hər bir müsəlman, mömin bu ibadət növlərini Allaha yönəltməlidir ki, şirkdən uzaq olsun və tək Allaha ibadət etsin. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu ən lə iləhə illə ənd. Əstəğfiruqə və ətubu iləyk. Fəğfirli. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا